Säger Shreya. Bara för att låta bli översta kejsaren, valde hon till sharifen. Först Avar höjer Karamushvan Aksum och sprayar lite bensin. Först Avar har svettats vid Bajadoliden och sen är Babo överallt. Första gudsandet och fyller dig i skrejet. Bata för att gå till Giyamusha kejsaren och gå till sharifen. Först här och höjer Karamushvan Aksum och sprayar lite bensinet. Först här och har svettat vid Bajadoliden och sen är Babo överallt. Första gudsandet fyller dig i skrädjet. Berätta för att gå till Giyamusha kejsaren och gå till sharifen. Först Avar höjer Karamushvan Aksum och sprayar lite bensinet. Först Avar har svettats vid